करेंगे। शिवरात्रि महानुभाव, शंका समाधान की कक्षा में आपका स्वागत है। पूछा है, क्या हम श्री कृष्ण और श्री राम को भगवान कह सकते हैं या नहीं? इनको हम भगवान कह सकते हैं, भगवान कहने में कोई सिद्धांत की हानि नहीं है। भग ऐश्वर्य जिस धातु से ये शब्द बना है, मूल धातु भग है और वो ऐश्वर्य अर्थ में है। जिसके पास विशिष्ट ऐश्वर्य हो, विशेष ज्ञान हो, विशेष वैराग्य हो आदि आदि जिनके पास है, उनको हम भगवान कह सकते हैं। श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी के पास विशेष प्रतिभाएं थी जो उस समय के अन्य लोगों के पास उस प्रकार की प्रतिभा नहीं थी, इस आधार पर उनको भगवान कहा जा सकता है। भगवान कहते हुए भी वो ईश्वर नहीं होंगे, ईश्वर नहीं हो सकते, उनको ईश्वर नहीं कह सकते। इस आधार पर आपने कहा स्वामी दयानंद जी को क्यों नहीं, तो स्वामी दयानंद जी को भी भगवान कहा जा सकता है, लेकिन ईश्वर ऋषि दयानंद जी को भी नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। भगवान कहने में कोई सिद्धांत की हानि नहीं है, किंतु उनको ईश्वर सिद्ध करने में, ईश्वर कहने में निश्चित रूप से सिद्धांत की हानि है, वेद विरुद्ध होगा। तो आप यदि इनको भगवान बोलते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान दयानंद आप कह सकते हैं। योग साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमको तो ये रास्ता मिल गया, तो क्या मुसलमान लोगों का कोई रास्ता है, या सारे घोर अंधकार में और या सारे नरक में जाएंगे, कृपा बताएं। निश्चित रूप से मोक्ष का तो एक ही रास्ता है। कल पूज्य स्वामी जी जिस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, एक ही रास्ता है। मुसलमानों को भी इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, ईसाइयों को इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, पौराणिकों को इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जो वेद के मार्ग को छोड़ करके चल रहे हैं, निश्चित रूप से अंधकार में जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा ही। महर्षि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उस सत्यार्थ प्रकाश में विवेचना की है अलग अलग मत संप्रदायों की, और अलग अलग मत संप्रदाय वाले सब के सब ये कहते हैं कि वो खराब है और हम मुक्ति दिलाने वाले हैं। मोक्ष का रास्ता हमारा ठीक है, दूसरों का खराब है। वहां विवेचना करते करते ऋषि दयानंद जी ने एक जिज्ञासु को उठाया, और वो जिज्ञासु अलग अलग मत संप्रदायों वालों के पास जाता है, पूछता है, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करते चले गए। अंत में महर्षि दयानंद जी ये दिखा रहे हैं कि 1000 यदि मत संप्रदाय हैं, तो उनके 999 विरोधी भी सिद्ध हो रहे हैं परस्पर। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि यदि भला करना चाहो तो आर्य समाज के साथ जुड़ो, जैसे ही ये बात कही तो फिर से प्रश्न उठाया कि आप कौन से अच्छे आदमी निकले, आप भी वही के वही निकले। जैसे वो 1000 अपने मत संप्रदाय की प्रशंसा कर रहे थे, आप भी उन्हीं बातों पर उतर करके आ गए कि भला करना चाहो तो आर्य समाज से जुड़ो। वहां महर्षि दयानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जितना इस आर्यवर्त देश का भला ये आर्य समाज चाहता है और कर सकता है, अन्य दूसरा मत संप्रदाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्य समाज वेद के साथ जुड़ा हुआ है, और जो वेद के साथ जुड़ा हुआ होता है वह स्वयं की उन्नति और समाज की उन्नति कर सकता है। चाहे मुस्लिम हो, जितने अच्छे कर्म वो करते हैं उनके अच्छे कर्म तो हैं ही, लेकिन जो वेद के विरुद्ध मान्यता उनकी है वो तो अंधकार और नरक में लेकर के जाएगी। इसलिए मोक्ष चाहिए तो एक ही रास्ता है, वेद का रास्ता है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मोक्ष का नहीं है। ईश्वर प्राप्ति ही धर्म है तो आजकल प्रचलित नाम दान का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। जो आजकल एक फैशन चला हुआ है, और ये पुराना हो चुका फैशन भी, जब से ये गुरुडम चला है तब से नाम दान की प्रथा चल पड़ी। और उस नाम दान में है क्या? आप किसी व्यक्ति ने जो नाम दान ले रखा है उसे पूछ करके देखिए कि क्या सुन के आए। महर्षि दयानंद जी और विद्वानों का मत क्या है कि जिस बात से व्यक्तिगत लाभ होता हो उसी बात को यदि दूसरे को बता देवें तो दूसरे का भी लाभ हो जाए। नामदान देने वाले और लेने वालों की धारणा क्या है? देने वाला ये कहता है कि किसी को बताना नहीं, लेने वाला भी स्वीकार कर लेता है कि किसी को बताऊंगा नहीं। अब जिस उपाय से स्वयं का फायदा तो दूसरे का फायदा क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि गुरु ही बता सकता है। हमारे वैदिक और उस मत के अंदर कितना अंतर है। इन लोभी गुरुओं ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम रखा गुरु गीता। उस गुरु गीता के अंदर श्लोक दिया उन्होंने अपनी प्रशंसा के लिए, अपने तक केंद्रित करने के लिए एक श्लोक की रचना की। श्लोक क्या है? श्लोक लिखते हैं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। माने सब कुछ अपने तक सीमित कर दिया, आप इनकी कथाएं सुनेंगे, घुमा फिरा करके वहीं ला करके खड़ा कर देंगे, अपने तक सीमित। कह रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरोः मूर्ति, यदि ध्यान करना हो तो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना। यहां किसका ध्यान सिखाया जाता है? स्वामी जी तो नहीं कहते कि मेरा ध्यान करना। पूज्य स्वामी सत्यपति जी का यहां लॉकेट देते हो कि गले में डाले रहना, गुरु जी लटक गए गले में, और उसी का ध्यान करना यहां तो नहीं है। कोई भी वैदिक मत वाला, वैदिक सिद्धांत जानने वाला इस बात को नहीं स्वीकार करता, नहीं कहता। लेकिन गुरु लोग कहते हैं गुरोर मूर्ति ही ध्यान मूलम। दूसरा कहा पूजा मूलम गुरोः पदम, यदि पूजा करनी है तो कहाँ करें, किसकी करें? गुरु के पैरों की पूजा करें। माँ बाप के पैर छुड़वा दिए इन्होंने। जो पाखंडी रामपाल हरियाणा में था, क्या करता था? हलवा बनता था प्रसाद के लिए, और उस प्रसाद रूपी हलवे में पैर रखता था। पैर रखने के बाद हलवा बांटा जाता था, चरणामृत हो गया। ये है नाम दान देने वालों की लीला। कई संप्रदाय ऐसे हैं कि गुरु जी प्रसाद में कुल्ला करते हैं, वो मिक्स किया जाता है तब प्रसाद बंटता है। ये राधा स्वामी वाले यही करते हैं, पीक दान करते हैं और फिर वो प्रसाद बंटता है भक्तों में। ये है नाम दान देने वालों की लीला। और क्या लिखा? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। कह रहे हैं कि जो गुरु के मुख से वाक्य निकल गया वही मंत्र है। वेद के मंत्र छुड़वा दिए, गुरु ने जो कुछ कह दिया वो मंत्र है और वही नामदान देते हैं। मंत्र ले आए, हम तो गुरु जी से मंत्र ले आए, नामदान ले आए, क्या नामदान ले आए? किसी से भी पूछ करके देखना, एक तो बताते नहीं, और यदि वैदिक धर्मी हो गया है वो बताएगा तो ऊटपटांग बातें ही उनकी होती हैं। कोई विशेष जिस मंत्र से जिसके जप से कल्याण हो सकता है वो तो बताते नहीं। अंतिम क्या कहा, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। मुक्ति कब होगी? गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो मुक्ति होगी, अन्यथा यहीं सड़ते रहोगे। कहां फंसा दिया? वैदिक मत, वैदिक धर्म क्या कहता है कि हम क्या करें, कहां चलें? इन लोगों को ऋषि दयानंद जी ही एक ऐसा महापुरुष है जो गडरिया कहता है, गडरिया। ऐसी चोट करते हैं महर्षि दयानंद जी के जो विधर्मी थे। प्रदीप जी ने जो ऋषि गाथा लिखी है वो सारा का सारा उस समय की जो परिकल्पना थी वो सारा दिखा दिया। पर्दे में करते थे रासलीला, ऐसा कुछ लिखा। रमणिया उतारा करती थी आरती महंतों की, और वो दृश्य देखती रहती थी। टोली श्रीमंतों की, जो समाज के मुखिया बन करके बैठे थे, वो श्रीमंत भी उन आरतियों को ही देखा करते थे। और उसके ऊपर चोट करने वाला कौन है? ऋषि दयानंद जी हैं, निर्भीक होकर के चोट की है। ऐ मनुष्य जाति, यदि सुधर सकती है, बदल सकती है तो बदल जा, जगा करके चले गए। ऋषि दयानंद जी ने इनको एक नाम दिया जिसको कहा गडरिया। गडरिया कहा है, गडरिया मतलब, गडरिये का मतलब कि जो एक गडरिया आगे आगे चलता है और सैकड़ों भेड़े पीछे पीछे हो लेती हैं। ऐसे ही एक गुरु जी आगे आगे है, लाखों शिष्य शिष्याएं पीछे पीछे चल रही हैं। और इनके लिए एक दोहा भी लिखा है स्वामी जी ने, गुरु लोभी चेला लालची, खेले दोनों दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की। डूबेंगे दोनों, बचेंगे नहीं। एक गुरु चेला चली जा रहे थे समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो एक बोर्ड लगा हुआ था। गुरु जी ने बोर्ड को पढ़ा, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति इस समुद्र में से डूबते हुए को निकालेगा उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। गुरु लोभी, लोभ में आ गए। गुरु जी लोभ में आए, चेले को कहा कि क्यों ना 500 रुपए कमा लिए जाएं, क्या करना पड़ेगा? मैं डूबने का अभिनय करूंगा, नाटक करूंगा, तू मुझे बचा करके ले आना, 500 रुपए मिल जाएंगे। चेला लालची, चेले ने कहा कि गुरुजी मेरा कमीशन क्या होगा, कमीशन चाहिए। कहने लगे कि भैया 100 रुपये तुम्हें देंगे। 100 रुपये में बात तय हो गई। गुरुजी समुद्र में घुसे, थैला रख करके डूबने का नाटक करने लगे। एक समुद्र में से पीछे से लहर आई और अंदर धकेल ले गई। वास्तव में गुरुजी को तैरना नहीं आता था, गहरे पानी में उतर गए, डूबने लग गए। जब डूब रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे और चेले को पुकार रहे थे कि भैया मुझे बचा, मैं वास्तव में डूब रहा हूं। चेले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर कहा कि मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं। चेला बड़े आराम की मुद्रा में बैठा है। तीसरी बार जब कहा तो चेले ने मौन तोड़ा और कहने लगा कि गुरुजी गलती कर दी, गलती कर बैठे। काश आप इस बोर्ड को पूरा पढ़ लेते। पूरे पे क्या लिखा था? लिखा था कि जो डूबते हुए को बचाएगा 500 रुपए मिलेंगे, और जो मरी हुई लाश को निकालेगा 5000 मिलेंगे। 5000, हम तो गुरुदेव डूबने का इंतजार कर रहे हैं। गुरु लोभी चेला लालची, दांव चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आज वही ये नामदान देने वाले दुकानदारी कर रहे हैं। यथार्थ में यदि नामदान लेना है तो वैदिक मत है, ऋषि दयानंद जी ने जो वेद का मार्ग बताया है उस पे चल पड़े तो यथार्थ में नामदान है। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, इन गुरुओं के पंजों से बच जाइए। लिखा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। वैदिक ज्ञान सिर्फ जानने से क्या राष्ट्र का आर्थिक विकास हो जाएगा? निश्चित रूप से विज्ञान और टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास, भौतिक विकास राष्ट्र का हो रहा है। और वैदिक ज्ञान जानने से केवल ज्ञान नहीं बढ़ता, इस वैदिक ज्ञान को ठीक ठीक जानने से उस आपने जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात कही है उसका ठीक ठीक प्रयोग यदि कर सकता है तो ये वैदिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग बहुत हो रहा है, कर रहे हैं। आपके बच्चों में के हाथ में आजकल ये फोन आ गया है, मोबाइल आ गया, तो कितना सदुपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि उस बच्चे को आपने बचपन से ही संस्कार दिए हैं, वैदिक ज्ञान दिया है, वैदिक ज्ञान दिया है, चीज वही है, एक के पास वैदिक ज्ञान नहीं है और एक के पास संस्कारी है, वैदिक ज्ञान है, दोनों उस चीज का प्रयोग किस रूप में करते हैं, आपको पकड़ में आ जाएगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी विकास करते हुए भी विनाश कर देती है, और ये वैदिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति उन दोनों का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग उपयोग कर सकता है। तो ये जो वैदिक ज्ञान है केवल केवल ज्ञान मात्र नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, इससे आदर्श जीवन बनता है, संयमित जीवन बनता है, और जो चीजें हैं उनका ठीक उपयोग करने का तरीका इससे आ जाता है। पूछा है, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति तीनों की उत्पत्ति अपनी पृथक सत्ता है, परमात्मा जीवात्मा को मार नहीं सकता अर्थात जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता, इसी प्रकार प्रकृति के सत्व रज तम के कणों को नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर परमात्मा वह कौन सा गुण अन्य दोनों से भिन्न है परमात्मा में, जिससे परमात्मा तीनों सत्ताओं में श्रेष्ठ है एवं दोनों आत्मा और प्रकृति का राजा बनकर सृष्टि का राजा बना माना जाता है। देखिए, ये प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, अपने आप सत्वरज मिल जाए, मिल करके वो महतत्व बने और वो श्रृंखला बन करके संसार दिख जाए। तीन तत्व अनादि हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उनको छेड़ करके जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, इनको मिला करके इकट्ठा करके संसार रूप यदि बनाने वाला है तो परमेश्वर है। अब जीवात्मा को देख लीजिए, जीवात्मा भी स्वयं कुछ नहीं है, अपने आप में स्वयं कुछ नहीं कर सकता, स्वयं कुछ नहीं है का मतलब उसकी सत्ता है, वो चेतन है, लेकिन अपने बल पर वो कुछ भी तो नहीं कर सकता, संसार में है तो परमात्मा के दिए हुए शरीर के माध्यम से कुछ क्रिया कर पा रहा है, यदि शरीर न हो जीवात्मा के पास तो कुछ नहीं संसार में कर सकता, और मोक्ष में है मुक्ति में भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का माध्यम न बने। मुक्ति में परमेश्वर के माध्यम से जीवात्मा आनंद का भोग करता है, और संसार में शरीर के माध्यम से यहां संसार का उपयोग प्रयोग करता है, तो स्वयं तो कुछ है नहीं, ये किसका दिया हुआ है, परमेश्वर का। जब परमेश्वर शरीर को दे रहा है, परमेश्वर के माध्यम से जीवात्मा आनंद भोग सकता है, तो राजा कौन बनेगा, परमात्मा ही बनेगा, वो सबका स्वामी है, हम जीवात्माओं का भी स्वामी है, क्यों, क्योंकि वो हमारा माता पिता के तुल्य है, राजा के समान हमारा पालन पोषण करता है, तो जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा, जो शक्तिशाली होगा, राजा तो वही बनता है। न प्रकृति में शक्ति है, न जीवात्मा में शक्ति है, कहीं शक्ति है तो परमात्मा के पास है, इसलिए वो राजा बना बैठा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात सृष्टि क्रम के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, तब यह सृष्टि क्रम का निर्धारण का बोध किससे हुआ तथा सृष्टि क्रम का संचालन कौन हुआ, संचालक कौन हुआ। देखिए, परमात्मा की यही कसौटी होती हो कि जो चाहे वो कर देवे, इस कसौटी के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने प्रश्न उठाया, क्या परमात्मा अपने को मार करके दूसरा बना सकता है, नहीं बना सकता। यदि परमात्मा अपने को मार करके दूसरे को बना देवे और दूसरा अपने को मार करके तीसरे को बना दे और पता नहीं कौन सा क्या उत्पन्न हो जाए और हमारी व्यवस्था बिगड़ जाए। परमात्मा की ये कसौटी कदापि नहीं है कि जो सृष्टि विरुद्ध काम करता हो वही शक्तिशाली है। महर्षि दयानंद जी शक्तिशाली का अर्थ करते हैं, क्या अर्थ करते हैं? सर्वशक्तिमान का अर्थ करते हैं, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता न लेता हो वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चाहे वो कर दे वे। तो निश्चित रूप से परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इस इतने बड़े सूर्य को जो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है उसको किसने धारण कर रखा है? कम शक्ति है क्या? और कहते हैं ये हमारा सूर्य तो छोटा सा सूर्य है, इससे कई कई हजार गुना बड़े बड़े सूर्य हैं, किसने धारण कर रखा है? कम शक्तिशाली है। इतने बड़े शक्तिशाली को ये मत सोचिए कि सृष्टि विरुद्ध कार्य करेगा तभी सर्वशक्तिमान कहलाएगा, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान कहते हैं जो अपने कार्य करने में दूसरे की सहायता नहीं लेता हो। कल हमको एक कक्षा में पढ़ाया गया था कि मन एक जड़ तत्व है, आज की कक्षा में मन को अति चंचल बताया गया है, जबकि जड़ वस्तु बिना किसी और के सहारे गति नहीं कर सकती। ये दोनों विरोधाभासी नियम समझ में नहीं बैठे। मन जड़ है और मन अति चंचल है, दोनों गुण मन के अंदर हैं। अति तीव्र गति वाला मन है, और ये गति कब है? आत्मा की सन्निधि से है, आत्मा की सन्निधि नहीं होगी तो मन के अंदर वो चंचलता नहीं दिखेगी। चंचल किस रूप में कहा है? चंचल इस रूप में कहा कि ये मन बहुत थोड़े काल में बहुत अधिक गति कर सकता है, कार्य कर सकता है, उस दृष्टि से चंचल कहा है। चंचल ये नहीं कि अपने आप उछल कूद करता हो बिना किसी के प्रेरणा के, ऐसा तो जड़ है चंचल है। जीवात्मा की सन्निधि से इसमें गति होती है, क्रिया होती है, ये कार्य करता है। जीवात्मा की सन्निधि नहीं है तो जैसे ये घड़ी पड़ी हुई है ऐसा ही मन भी जड़ रूप में पड़ा रहता है। तो चंचल और जड़ दोनों एक में ही है। चंचलता का अर्थ आप चेतनता मत मानिएगा। हमें यहां पर क्रियात्मक योग का प्रशिक्षण मिल रहा है, परंतु आज भोजन तो योगियों का नहीं था, जो राजसी गुणों से अधिक परिपूर्ण था। ये संकल्प में विकल्प कहां से आ गया? देखिए भोजन जो है, यदि आपको इस प्रकार के भोजन से बाधा होती हो तो आप मत लीजिएगा। यही उपाय है, जब समूह रूप में ऐसे कुछ कार्य होते हैं वहां हमें सहन करना होता है, एकदम उग्र नहीं होना होता। निश्चित रूप से आपको हर रोज लगभग सात्विक भोजन दिया जा रहा है, और यदि बिल्कुल ही उसमें नमक मिर्च निकाल देंगे तो आपको और अधिक परेशानी होने लगेगी, क्योंकि घरों में आप जैसा भोजन करते हैं उस भोजन के अभ्यासी हैं, और यहां से बिल्कुल ही वैसा आपको उबला हुआ देने लग जाएंगे, आधे पेट भरेंगे नहीं भरेंगे, कुछों को कब्ज होगी, जो भी समस्याएं आने लग जाएंगी, फिर दूसरी तरह की आपकी पर्ची आएंगी कि भोजन ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभार जब ऐसा भोजन बन जाता है तो हम अपने पर नियंत्रण कर लेवे। यदि पूड़ी आप नहीं खाते तो उस दिन सब्जी से काम चला लेवे, छाछ से काम चला लेवे, यही उपाय होते हैं। समूह में रहते हुए सहन करना होता है, तो ऐसा मत मानिएगा कि ये राजसी भोजन हो गया। निश्चित रूप से ऐसे भोजन को हम राजसी मानते हैं, लेकिन हमारे शरीर के उसके स्वास्थ्य को ये एक बार खाने से बिगाड़ने वाला नहीं है, वो भी पौष्टिक ही था। लोक में मनुष्यों की मृत्यु पश्चात दाह कर्म करने पर अस्थियों के संचय करने की क्रिया करते हैं, जिसको पौराणिक व आर्य समाज के लोग सभी एक जैसा करते हैं। तो प्रश्न है कि अस्थि संचय की क्या आवश्यकता है? अस्थि संचय पौराणिक और आर्य समाज एक जैसा करते हैं, वो तो थोड़ी भिन्नता है, वो पौराणिक लोग वहां जाकर के पूजा पाठ करते हैं, उसके निमित्त से वहां थोड़ा हवन सा करते हैं और वहां खिलाते पिलाते भी हैं। यहाँ भी भाई डॉक्टर धर्मवीर जी का देहावसान जब हुआ था तो शमशान में ही थे, तो देख रहे थे कि वो पौराणिक लोग अस्थि चयन के लिए जो आए थे थोड़ा सा अग्नि जला करके वहीं कुछ पकाते हैं और पका करके वहीं खिला रहे थे। अर्थात वो मरने वाला व्यक्ति जो जो चीज खाता पीता था वही उसके वहां डाली जा रही थी, शराब भी डाल रहे थे, छोटी सी बोतल लेकर के गए थे वहां, शराब भी, वो शराब पीते थे तो अब शराब पिलाई जा रही है, कुछ खिला पिला रहे थे। तो पौराणिकों की पद्धति अलग है, हम आर्यजनों की पद्धति अलग है, ऐसा हम नहीं करते। अस्थि चयन की क्या आवश्यकता है? यदि अस्थि चयन नहीं किया जाए तो वहाँ छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़ों का वहाँ ढेर लगेगा, इधर उधर बिखरेंगी, पैरों में चुभेंगी, तो एक व्यवस्था दी है ऋषियों ने कि उनको वो इधर उधर बिखरे नहीं, पैरों में न चुभे, वो जो इस प्रकार की हड्डियाँ हों लेकर के किसी गड्ढे में दबा दी जाएँ या कहीं और झाड़ी इत्यादि के पास रख दी जाएँ, फेंक दी जाएँ, ये है। बाकी और इसके बाद वो जो गंगा में प्रवाहित करते हैं किसी नदी में, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। पूछा है वेद में भक्ति योग का उल्लेख है या नहीं है? अगर नहीं है तो भक्ति योग गलत है। भक्ति योग में भी ईश्वर द्वारा विवेक की प्राप्ति होती ही है। अगर भक्ति योग को वेद से स्वीकृत किया है तो राजयोग का महत्व इतना क्यों है? अंततः विवेक का तो हर योग में प्राप्ति हो ही जाती है। भक्ति योग एक प्रकार से आप जो बीच का भक्ति काल चला है वो भक्ति योग नहीं मानते हम। कल स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र योग दर्शन का बोला था, ईश्वर प्रणिधान, और इस ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या की थी भक्ति विशेष। तो ईश्वर प्रणिधान ही भक्ति योग है, भक्ति विशेष है। जो मध्य काल में चला था जिसको भक्ति मार्ग कह दिया या भक्ति काल कहा है वो नहीं। तो ये भक्ति योग योग दर्शन में है और योग दर्शन वेद सम्मत है, तो वेद इस भक्ति योग को स्वीकार करता है। अर्थात ईश्वर के समर्पित होकर के सभी कार्य करना वेद स्वीकार करता है, ऋषि स्वीकार करते हैं, और इस पद्धति से हमें विवेक की प्राप्ति होगी, परमात्मा सहायता देगा। लेकिन सब के सब लोग इस भक्ति योग को अर्थात ईश्वर प्रणिधान को नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों के लिए ये जो राजयोग की आपने बात कही है वो राजयोग यम नियम इत्यादि का पालन करना, जो योग दर्शन में चार पाद लिखे समाधि पाद और साधन पाद, ऊंचे योग्यता रखने वालों के लिए तो समाधि पाद हो गया और सामान्य लोगों के लिए साधन पाद है। ये राजयोग इसलिए श्रेष्ठ, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि भक्ति योग को सब कोई नहीं कर सकते, ईश्वर प्रणिधान सब नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ा सा सरल है यम नियम इत्यादि का पालन उसको हम धीरे धीरे करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन के विभूति पाद में सूत्र 26 या 29 में कहा है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से सूर्य संबंधित भुवन जो है लोक लोकांतर का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का माध्यम क्या है? ईश्वर होता किरणें होती हैं अथवा प्रमाण आदि होते हैं। महर्षि पतंजलि इस सूत्र से क्या कहना चाहते हैं? वहाँ सिद्धियाँ लिखी हैं और उन सिद्धियों के ऊपर विवेचन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमें लगते हैं कि ये प्रक्षेप होगा या मिलावट होगी, लेकिन फिर भी ऋषि ने लिखा है उसका कोई न कोई तो रहस्य है, और इन सिद्धियों को महर्षि दयानंद जी ने मानसिक रूप से माना है, शारीरिक रूप से उस रूप में नहीं माना, मानसिक रूप से माना है। और सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान हो जाता है। वहाँ सूर्य एक उपलक्षण मात्र है, खगोल भूगोल की विद्या में यदि हम मन को लगाएंगे तो निश्चित रूप से खगोल भूगोल की विद्या का ज्ञान होता ही है। आजकल टेलीस्कोप हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं, पहले तो दूरबीनें नहीं थी ऐसी, ऋषि लोगों ने फिर भी इस नक्षत्र विद्या का ज्ञान किया है, जिसको आप ज्योतिष कहते हैं, इस ज्योतिष विद्या का ज्ञान किया। कैसे किया? इसी प्रकार से उन लोगों ने इन लोक लोकांतरों का ज्ञान किया है। संयम करके उनकी योग्यता बढ़ जाती है। मेरी तो ऐसी मान्यता है, कई लोग ये मानते हैं कि ये प्रक्षेप हैं। हमारी मान्यता है कि तीसरे पाद में कोई प्रक्षेप नहीं है, हमारी समझ में प्रक्षेप है। यदि हम समझ ठीक रखते हैं, उनके रहस्य को निकाल लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा ऋषि लोग गलत नहीं लिखते। प्रक्षेप मैं तो नहीं मानता, नए पूज्य आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं। वहां हम कितना समझ पाते हैं वो पृथक बात है। तो ये महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं, सूत्र में जैसा लिखा है वही कहना चाहते हैं कि भी लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। माध्यम परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर ज्ञान विज्ञान देते हैं, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, योग्यता है, उसको बढ़ाते हैं और उससे इनका ज्ञान विज्ञान होता है और इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। अब ये मेरे ऊपर उतर करके आ गए। लिखा है आपका परिचय क्या है, मूल नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, वर्तमान निवास कहाँ है, शिक्षा व भविष्य की रणनीति क्या है। ये आवश्यक है बताना, कोई जरूरी नहीं। हमें हमारा जीवन ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए और आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ये उपदेश है। लेकिन राष्ट्र प्रेमी बनकर राष्ट्र के उत्थान से जुड़ जाने का उपदेश देकर भारत माता जो अब संकट से गुजर रही है, उन संकटों से बचा लेना ज्यादा उचित नहीं है क्या? निश्चित रूप से ये उचित है, लेकिन यहां आप जितने बैठे हैं इससे ज्यादा गायों की रक्षा वाले हैं या आपसे कम हैं? आज गऊ की रक्षा करने वाले, गऊ के नाम पर जत्थे के जत्थे बढ़ते जा रहे हैं, यहां जितने बैठे हैं इतने ही हैं या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। राष्ट्र के नाम पर नारे लगाने वाले यहां जितने बैठे हैं वो ज्यादा हैं, वे यहां के ज्यादा या वे ज्यादा? तुलना करेंगे तो राष्ट्र के कार्य करने वाले तो बहुत सारे दिखेंगे और इस ज्ञान विज्ञान को लेने वाले देख लीजिएगा। राष्ट्र रक्षा कौन कर सकता है? आप में से कोई बैठे होंगे, निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी मेरी बातों से, बोल रहा हूं फिर भी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा संगठन है और हमारे भारत का सबसे बड़ा संगठन है जिसको हम राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं। निश्चित रूप से हम उनकी राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन एक कथाकार ऐसे मंच के ऊपर बैठ करके श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को गाली दे देता है, गालियां कह रहा हूं, गाली कौन सी, राधा के साथ, किसी कुबजा के साथ, 16,000 रानियों के साथ, क्या क्या वहां मंच के ऊपर से कह देता है, ये गालियां हैं या उसकी बड़ाई है? इतनी बड़ी गालियां दे देता है कि आज तक किसी विश्व हिंदू परिषद वाले ने, किसी आरएसएस वाले ने उनका गला पकड़ा कि क्या बकता है, या कहीं खंडन किया हो कि आप गलत बोल रहे हो? वैदिक धर्मी आर्य समाज का व्यक्ति क्या कहता है, सही कह रहा है गलत कह रहा है? बात उठाते हैं कि गलत बोलता है ये, श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। राष्ट्र की रक्षा कब होगी? जब तक हमारे पास मूल सिद्धांत नहीं होंगे हम राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरह से कर नहीं सकते। आज मैं कहता हूं ये आरएसएस वाले आर्य समाज के सिद्धांतों को पूरी तरह अपना लेवे और ये आर्य समाज उनके तंत्र को, उनके नियमों को, उनके अनुशासन को अपना लेवे और ये दोनों इकट्ठा हो जाएं, आज पूरे विश्व के अंदर आपके भारत की तूती बोलेगी। लेकिन वो हमारे सिद्धांतों को नहीं ले रहे और हम उनके अनुशासन को नहीं ले रहे, टूटे पड़े हैं। इतना बड़ा संगठन जिसको राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। मुसलमान आते हैं तो उनको मुसलमानों की बड़ाई करनी पड़ती है, भले ही वो बाहर से कुछ कहते हों, मंदिर में गए तो एक जो अत्यंत व्यभिचारी मठाधीश है उसके चरण जाकर के छूने पड़ते हैं, छूते हैं, इसे राष्ट्ररक्षा होगी? सिद्धांतों से राष्ट्ररक्षा होती है, जिससे राष्ट्र की भलाई हो, अंधविश्वास और पाखंड को जड़मूल से हटाना होता है, उससे राष्ट्ररक्षा होती है। तो जो ये यहाँ से उपदेश दिए जा रहे हैं, वैदिक सिद्धांत बताए जा रहे हैं, इससे विचारधारा स्पष्ट होगी, और जितनी विचारधारा स्पष्ट होगी उतना ही अधिक राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। वैसे ही हम नारे लगाने मात्र से राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ से सीख करके चले जाइए कि कहीं भी हम मूंगफली खा करके फेंकेंगे नहीं। राष्ट्र की रक्षा है या नहीं है? फंदे पर झूलना ही क्या देशभक्ति है भाई? कहीं जाते हैं गंदगी न फैलाएं, गंदगी पड़ी है तो उसको दूर कर देवें, कोई व्यक्ति गलत है तो उसको ठीक कर देवें, राष्ट्र की रक्षा हो रही है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी बातें ज्यादा करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके अपने देशभक्ति दिखाना चाहते हैं। यथार्थ में देशभक्ति वो नहीं है। यथार्थ में तो हम धरातल पर जिस स्थिति में जी रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं, राष्ट्रभक्ति हो जाएगी। नहीं तो ऑफिसर, चपरासी, छोटे बड़े लोग क्या कर रहे हैं? कहने को तो राष्ट्रभक्त हैं लेकिन बिकते फिरते हैं। ये तो मोदी ने कल ही बंद किए ना, 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए उन्होंने। आप लोगों को सूचना न हो तो 500 और 1000 का नोट बैन कर दिया है कल सायंकाल से। जिनके पास रखे हों देख लीजिएगा, एक सीमा भी दी है कि इतने जमा कर सकते हैं और इतने मिल सकते हैं, अन्यथा जिसके पास बहुत ज्यादा है वो कूड़े में फेंक फेंक करके आ रहे हैं। जो काला धन जमा किए हुए थे उनके वो 1000 और 500 के नोट किसी काम के नहीं, मूंगफली के दाने डाल करके खाने के काम आ गए। वे बहुत बड़ा कार्य कर दिया कल सायंकाल। जी जमा कराने की सीमा दी है 31 दिसंबर तक, तब तक है आप जमा करा सकते हैं, और वो भी एक सीमा में। तो राष्ट्र रक्षा करनी है, भ्रष्टाचार को दूर करते चले जाएं, राष्ट्र रक्षा नहीं हो जाएगी। तो ये जो यहाँ उपदेश सुन सुना रहे हैं इससे हमारा बुद्धि का जो कचरा है वो निकलता है और ठीक राष्ट्र रक्षा होती है। लिखा है लकड़ी और घी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैस निकलती हैं, जैसा वैज्ञानिक सत्य है, तो क्या यज्ञ करने से पर्यावरण दूषित नहीं होता? यज्ञ करने से पर्यावरण दूषित नहीं होता, लाभ होता है। ट्रक चलाते हैं और एक तरफ हवन करते हैं, किससे पर्यावरण शुद्ध होता है और गंदा होता है? जो व्यक्ति ये कहता है कि यज्ञ से पर्यावरण दूषित होता है उसको यज्ञ के पास बैठाइए और एक ट्रक के साइलेंसर के वाहन आकड़ा दीजिए, पता लग जाएगा कि यज्ञ से प्रदूषण है या उससे प्रदूषण है। यज्ञ से तो विशेष गैसें, विशेष रोगनाशक चीजें निकलती हैं। पीछे कई परीक्षण हो चुके, बता देता हूं, अजमेर में परीक्षण हुआ यज्ञ के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में रोग के ऊपर परीक्षण हुए, रोग के कीटाणु कितने मरते हैं। 1 घंटे का यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के अंदर रिपोर्ट निकली, कह रहे हैं कि जो जिद्दी रोग के कीटाणु थे, जिन रोग के कीटाणुओं को मारने के लिए कई महीने गोलियां खानी पड़ती हैं, वो 50% रोग के कीटाणु यज्ञ से मरे थे, और जो थोड़े से कमजोर थे वो 75% से 80% मरे, और भी कमजोर थे वो 100% यज्ञ से रोग के कीटाणु मरे थे। और अभी कुछ दिन पहले समाचार भी आया हो, कुछ लोग कहते हैं टनों ऑक्सीजन गैस यज्ञ करने से उत्पन्न हो जाती है। आप यज्ञ करना एक जगह है, चिमनी लगा रखी है, धुआं कर रखा है, बाग बगीचे में पेड़ पौधे हैं जहां, उस धुएं वाले पेड़ पौधों को देखना, और जहां हवन होता है वहां के पेड़ पौधों को देखना, अलग ही पता लग जाएगा। तो यज्ञ से पर्यावरण दूषित नहीं होता, शुद्ध होता है। आज जो दिल्ली में भयंकर स्थिति है, यदि दीपावली के दिन पूरी दिल्ली पटाखे न फोड़ करके प्रत्येक घर में हवन होता तो आपको सामने आ जाता कि यज्ञ का लाभ क्या है। आज जीना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। भोपाल गैस का भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे परीक्षण हुए हैं। उन परीक्षणों पे पीछे हमारी यहाँ एक गोष्ठी हुई थी अध्यात्म न्यास की, उसमें वो विजयलता रस्तोगी नाम की डॉक्टर आई थी और उन्होंने सारा वो बताया था क्या क्या परीक्षण हुए। एक और वैज्ञानिक आए थे जयपुर विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी बताया था कि यज्ञ के ऊपर क्या परीक्षण हुए। और राजस्थान सरकार ने कई करोड़ रुपये पास कर दिए हैं यज्ञ के शोध के लिए, इसी कार्य के लिए। लिखा, मुझे बहुत से वैदिक विचार अच्छे लगते हैं, मुझे और जानकारी के लिए इस आश्रम में रहने की इच्छा है, तो मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक रुक सकता हूँ क्या? निश्चित रूप से रुक सकते हैं, आचार्य जी से बात कर लीजिएगा, आचार्य जी आपको अनुमति देते हैं तो बिल्कुल रुक जाएंगे, अच्छी बात है, आपके अंदर एक भावना जगी है। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लीबे स्मर, इनके अर्थ पूछ रहे हैं आप। ओम तो परमेश्वर का नाम है ही, क्रतो ये इस जीवात्मा को कहते हैं, और स्मर माने स्मरण करना। ए जीवात्मा तू परमात्मा का स्मरण कर, एक बात। दूसरा कृतम स्मर, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। तीसरा क्लीबे स्मर, अर्थात अपने सामर्थ्य का स्मरण कर। तीनों की तीनों बातें हमारे आत्मोत्थान के लिए हैं। हम ओम का स्मरण करें, हम अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का स्मरण करें जिसको आत्मरीक्षण आप कहते हैं, और अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करें कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। वो नए साधक के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए समुल्लास का क्रम बताएं। आपका सातवां आठवां नौवां समुल्लास यदि आप थोड़ा सा समझ पूर्वक पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि आप सामान्य हैं, घर गृहस्थी हैं, तो दूसरा और चौथा समुल्लास पढ़िएगा। यदि आप पठन पाठन की इच्छा रखते हैं तो दूसरा और तीसरा पढ़िएगा। यदि आप राजनीति में इच्छा रखते हैं तो छठा समुल्लास पढ़िएगा। यदि आप सन्यासियों वानप्रस्थियों के विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो पांचवा समुल्लास पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको इस संसार के अंधविश्वास पाखंड का परिचय लेना है तो ग्यारहवां समुल्लास पढ़ लीजिएगा। ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको पढ़ा जा सकता है, और पूरा पढ़े तो सबसे अच्छी बात है। सांसारिक व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य के क्या नियम हैं? सांसारिक व्यक्ति हो चाहे वैसा व्यक्ति हो, ब्रह्मचर्य के तो एक जैसे ही नियम हैं, लेकिन फिर भी आप घर गृहस्थी हैं तो अपनी भार्या अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष व स्त्री का संपर्क न करना, ये सबसे बड़ा नियम आप पालन कर लेवें तो घर में प्रीति बनी रहती है, परिवार में समन्वय बना रहता है। सबसे बड़ी यदि कहीं चोट पहुंचती है पति पत्नी में परस्पर, यही सबसे बड़ी चोट है। महर्षि दयानंद जी ने जो विवाह संस्कार लिखा है, उस विवाह संस्कार में जो पाणी ग्रहण के 6 मंत्र दिए हैं, उन 6 मंत्रों में व्याख्या भी वही कर रहे हैं। सबसे बड़ी चोट पहुंचती है यदि पति किसी स्त्री से, अन्य स्त्री से संपर्क कर रखता है, तो वो पत्नी आहत होती है, घर बिगड़ते हैं। ऐसे ही पत्नी कहीं और पुरुष से है, तो ये सबसे बड़े नियम यदि आप मानना चाहते हैं तो एक दूसरे के प्रति वफादार बन जाइए। एक दूसरे के प्रति वफादार हुए इतना भी बहुत है। पूछा, बताइए कि स्थूल शरीर के कितने तत्व होते हैं, सूक्ष्म शरीर के कितने तत्व होते हैं, कारण शरीर के कितने तत्व होते हैं। स्थूल शरीर तो आप देख ही रहे हैं, महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व मुख्य है, इसके एक एक तत्व की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन स्थूल शरीर दिख ही रहा है। सूक्ष्म शरीर जो है, महर्षि दयानंद जी ने 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर माना है। तो ये सूक्ष्म शरीर में महर्षि कपिल 18 तत्वों का कह रहे हैं, और वहां 10 इंद्रियां कहा है। तो ऐसे करके अलग अलग है, और कारण शरीर जो है वो सबका एक जैसा है। महर्षि इस कारण शरीर को खोलते हैं, अन्य कहीं पढ़ने देखने को नहीं मिला। सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में जो होता है उसको कारण शरीर कह रहे हैं, और वो सबका एक जैसा विभू है। अर्थात जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं सबकी लगभग एक जैसी स्थिति होती है, वो जो स्थिति है उसी को कारण शरीर बोल रहे हैं। अब इस कारण शरीर में भी विवेचना करने योग्य है कि कारण शरीर विभू होते हुए, पीछे भी मैंने चर्चा की थी, परमात्मा है या प्रकृति है। क्या आत्मा और जीवात्मा अलग अलग हैं? यदि हैं तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के कार्य क्षेत्र क्या हैं, परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा और जीवात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है आत्मा और जीवात्मा। महर्षि दयानंद जी कहीं जीव लिखते हैं, कहीं आत्मा लिखते हैं, कहीं जीवात्मा लिखते हैं, एक ही के लिए ये बोला जाता है। अब एक ही है तो दोनों के कार्य क्षेत्र क्या होंगे उसकी तो बात ही चली गई। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा सत और चित्त है, सत्ता वाला है और चेतन है, किंतु परमात्मा सत चित्त और आनंद स्वरूप है, उसके पास आनंद अतिरिक्त है। यहां पहली बार आया हूं तो यहां के गुरुकुल के बारे में जानकारी देने की कृपा करें, जैसे यहां कौन से ग्रंथों का अध्ययन होता है, कितने साल का अभ्यास क्रम होता है, प्रवेश पद्धति क्या है, कौन सी कक्षा से प्रवेश दिया जाता है, दैनिक कार्यक्रम क्या होता है, यहाँ कितने छात्र हैं, गुरुकुल की अन्य शाखा है क्या, योजना बन रही है क्या आने की? यदि योजना हो तो अच्छी बात है, अथवा अपने बेटे को भेजने की योजना में हो प्रसन्नता होगी हमें, क्योंकि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए नारे लगाते हैं हम, पुरुषार्थ नहीं करते। आर्य समाज जी विशेषकर इसमें हैं, तो यहाँ गुरुकुल जो है आर्ष गुरुकुल है, आर्ष गुरुकुल होते हुए व्याकरण उपनिषद दर्शन आदि का यहाँ अध्यापन किया जाता है, और यहाँ जो योग्यता है वो दसवीं से बाद, दसवीं करने के बाद होना चाहिए, कम से कम दसवीं और ऊपर जो भी हो सके वो। और यहाँ परीक्षा नहीं दिलवाई जाती, कोई सरकारी परीक्षा होती हो, सरकारी परीक्षा दिलवा करके कोई नौकरी का ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ विद्वान बनाया जाता है, योग्य बनाया जाता है। कितने साल का अभ्यास क्रम है? कम से कम 3 साल तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितनी इच्छा है उतना पढ़ सकें। महाभाष्य पर्यंत लगभग 5-6 साल लगते हैं, इससे कुछ ज्यादा भी लग सकते होंगे, और ऊपर के शास्त्र पढ़ने हैं तो 10-11 साल समय लगाना पड़ता है। दैनिक कार्यक्रम क्या है? तो दिनचर्या यहां लगी हुई है, आप देख लेंगे गुरुकुल की दिनचर्या, कहीं ना कहीं आपको छपी मिल जाएगी। अभी वर्तमान में लगभग 9 विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं। गुरुकुल की अन्य शाखा है क्या? यहां जो गुरुकुल चल रहा है उसके यही है दूसरी शाखा, मेरी जानकारी में नहीं है। तो इस गुरुकुल में आप देखिएगा ब्रह्मचारी जो आपकी सेवा भी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, शिविर से पहले आप शिविर में आते हैं, सारी व्यवस्था ब्रह्मचारी मिलजुल करके करते हैं। देखो 2 तो यहाँ लगातार बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, किसके लिए? आप सब के लिए। तो ब्रह्मचारी के अंदर आप एक कॉलेज के लड़के होते तो इतनी देर तक बैठा के दिखा देते, समर्पित हैं, समर्पण भाव से कार्य करते हैं। तो गुरुकुल वालों के अंदर एक विशेष संस्कार, एक योग्यता पैदा कर दी जाती है। यदि आपकी इच्छा हो अथवा आपने किसी स्नेही जन को भेजना चाहे, पूरी व्यवस्था है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, खान पान का, वस्त्र इत्यादि का, औषधि का, रहने सहने मकान इत्यादि का निःशुल्क व्यवस्था है। करना क्या है? समर्पण करना है। यदि समर्पण कर दिया सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। रामदेव जी, धर्मबंधु जी आदि आर्यसमाज से ही प्रेरणा लेकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं। इस साल बाबा रामदेव ने 500 गुरुकुल शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस प्रवृत्ति से जुड़ गए। वह लोक भोग्य करने आवश्यक बदलाव कर रहे हैं, कर रहे हैं। उस सापेक्ष आर्य समाज प्राचीन भी है, श्रेष्ठ भी है, तो संकुचित होता जा रहा है। ऐसा तो है, हमारे गुरुकुल विशेष प्रभावी क्यों नहीं बनते? अब प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय जरूरी नहीं लगता। निश्चित रूप से जो दो नाम आपने लिए हैं, स्वामी रामदेव जी, धर्मबंधु जी आदि, आर्यसमाज से सीखा है और सीख करके वो कार्य कर रहे हैं, और स्वामी रामदेव जी जो वर्तमान में आचार्य कुलम आदि की योजना बना रहे हैं, वो अच्छी योजना है। कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, उन कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देने के लिए यदि इनके आचार्य कुलम बनते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा, हलचल मचेगी, ये अच्छी बात है। आपने कहा कि आर्य समाज संकुचित होता जा रहा है, आर्य समाज संकुचित क्यों होता जा रहा है, कभी कारण सोचे? आर्य समाज संकुचित इसलिए हो रहा है कि जो आर्य समाज के अंदर आए वो कैसे लोग आए? वर्तमान की स्थिति देखिएगा, जयपुर में एक आर्य समाज है, अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की नहीं कह रहा, एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। आर्य समाज संकुचित होगा या फैलेगा? आर्य समाज संकुचित होगा या फैलेगा? एक व्यक्ति बैठ गया, और यहां की बात नहीं है, आप देश के अंदर बड़े बड़े आर्य समाजों में जहां दुकानें चल रही हैं, जहां स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, वहां परिवारवाद आ गया, कब्जा करके बैठ गए, कैसे फैल जाएगा आर्य समाज? आर्य समाज जब हम और आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति की वेशभूषा देख करके पूछते हैं कौन से पंथ के हो, किसको मानने वाले हो, हमारा उत्तर क्या होता है? सीधा सीधा उत्तर नहीं देते, शर्म आती है आर्य समाज जी कहते हुए। हम घुमा फिरा करके उत्तर देते हैं कि मैं तो वैदिक धर्मी हूं, मैं तो वेद को मानने वाला हूं, सीधा क्यों नहीं कहता आर्य समाज जी हूं? डर लगने लग गया, क्यों? क्योंकि हमने अपने आर्य समाज को बदनाम इतना कर दिया है, या तो विवाह के लिए आर्य समाज बना रखे, कानपुर में चले जाइए, दुकान खोल करके बैठा एक पुरोहित, केवल दुकान खोल करके बैठा, और किस लिए? केवल विवाह करवाता है और कोई काम नहीं है, अपने घर में ही दो कमरे हैं, एक कमरे में आर्य समाज है, कैसे फैल जाएगा? किसी समय इस आर्य समाज के अंदर फैलने के कारण थे पंडित चमूपति एमए जैसे व्यक्ति थे, पंडित लेखराम जैसे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे थे, जो अपना सब कुछ लगा करके फूंक करके आर्य समाज को चला रहे थे। ईमानदारी कितनी थी? पंडित चमूपति एमए ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे थे, टीटी टिकट देखने के लिए आता है, और टिकट देखने आता है तो पंडित जी से टिकट मांगता है, चमूपति एमए टिकट दिखाते हैं, टिकट चेक करने के बाद टीटी जाने लगा, जाने लगा तो चमूपति जी ने आवाज लगाई कि टीटी साहब जरा ठहरिए, जरा ठहरो। टीटी साहब ठहरे, पास में आ गए, पास में आए तो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, तो पंडित चमूपति एमए कहने लगे कि टीटी साहब आधा टिकट बना करके और दे जाइए, आधा टिकट बना करके और दे जाइए। तो टीटी ने पूछा कि आधा टिकट किसका? कहने लगे मेरे छोटे से बच्चे का। टीटी कहने लगे कि तुमने पहले टिकट क्यों नहीं लिया, और ये तो बहुत छोटा बच्चा है। पंडित चमूपति जी कहते हैं कि टीटी साहब, जिस समय मैंने टिकट लिया था उस समय मेरा बेटा 3 साल के अंदर अंदर था, और अब ये मेरा बेटा लगभग 3-4 घंटे बीत चुके हैं, 3-4 घंटे बीत गए, ये 4th साल में प्रवेश कर गया है, 3 साल को छोड़कर के 4th साल में प्रवेश कर गया है, और आपके रेल विभाग में 3 साल से ऊपर 12 साल तक के बच्चे का आधा टिकट लगता है। टीटी साहब मुझे आधा टिकट चाहिए। टीटी दंग रह गया, कहने लगा कि भले आदमी, मैंने देखा है कि 5 साल के 8 साल के बच्चे को 3 साल का बनाते हुए गोद में उठा लेते हैं, और बस में एक महिला तो अपने 8 साल के बच्चे के सिर में यूं ठोक रही, खिसक खिसक। जब कंडक्टर आने लगा तो सिर में हाथ मार मार करके कह रही कि खिसक, अर्थात 3 साल का बनाना चाहती है, टिकट न लेनी पड़ जाए। टीटी ने कहा कि भले आदमी किस मिट्टी का बना है, आधा टिकट तो बना करके दे दिया, लेकिन जाते जाते पूछा कि आप हैं कौन। आप हैं कौन, उस समय पंडित चमुपति ने ये नहीं कहा कि मैं पंडित चमुपति एमए हूं। पंडित चमुपति ने परिचय दिया कि टीटी साहब मैं आर्य समाजी हूं, मैं आर्य समाजी हूं। ऐसी स्थिति में आर्य समाज की छाप क्या जाएगी? प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, टीटी के ऊपर जीवन भर की छाप पड़ गई कि आर्य समाजी ऐसे होते हैं। और आज का आर्य समाजी देख लीजिए, आसपास आपके रहते होंगे, गांव में सबसे बड़ी बदनामी आर्य समाजी व्यक्ति की मिलेगी। आज हमने स्थिति बना ली विपरीत परिस्थितियां। ये हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं कि एक किसी भिखारी के ऊपर सर्दी में नया कंबल डाल करके चला गया कोई, कंबल नया था। एक महाशय जी जा रहे थे, महाशय जी ने देखा कि भिखारी और नया कंबल, क्या करेगा? कंबल पकड़ करके उठाना चाहा। भिखारी सावधान था, इसने कंबल का छोर पकड़ा और दबा लिया। महाशय जी ने जोर लगाया, इधर से भिखारी ने जोर लगाया, दोनों में खींचातनी हुई तो इतना जोर लगा दिया अब की बार महाशय जी ने कि कुछ भिखारी घिसटता हुआ आ गया। जब घिसटने लगा तो कहने लगा कि महाशय जी रहने दो ना। जब कहा महाशय जी रहने दो ना, तो महाशय जी ने एकदम कंबल का छोर छोड़ दिया और छोड़ करके कहने लगा कि भले आदमी, और तो सारी बातें देखी जाएंगी, पहले तू ये बता कि तुझे क्या पता कि मैं महाशय जी हूं। भिखारी कहने लगा कि आजकल ऐसे ऐसे काम महाशय जी ही करते हैं। महाशय जी करने लग गए हमारे आर्य समाज के, इसलिए संकुचित होता चला गया। यदि ऋषि दयानंद जी के तड़प होती तो ये आर्य समाज फैलता चला जाता। स्वार्थी लोग घुस गए, और जहां स्वार्थ घुस जाता है वहां संकुचन होता है, विस्तार नहीं होता। अर्वाचीन और प्राचीन के संबंध की बात जो आपने की है ये बहुत आवश्यक है। आप केवल केवल अर्वाचीन को ले लीजिए, आधुनिक विद्या को ले लीजिए, और प्राचीन को मत जोड़िए, समन्वय नहीं बनेगा। यदि समन्वय बनेगा तो ऋषियों की विद्या और जो वर्तमान की विद्या, इसको जोड़ करके अधिक लाभ होगा। लिखा, नौकरी करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से क्या कहलाएंगे? केवल नौकरी की दृष्टि से मत देखिएगा, उनके गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से देखिएगा, उनकी प्रवृत्ति की दृष्टि से देखिएगा। भले ही एक व्यक्ति आपको ये स्वीपर का काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, निर्णय लेने की बहुत अच्छी योग्यता है, वो क्या कहते हैं, योजनाएं बहुत अच्छी बना लेता है, तो काम तो वो झाड़ू लगा रहा है, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप कह सकते हैं इसमें ब्राह्मण की ज्यादा योग्यता है। और एक व्यक्ति काम तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल शूद्रों जैसी है, निर्णय ही नहीं ले पाता। तो केवल नौकरी के आधार पर मत देखिए, उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये निर्णय होते हैं। आगे पूछा, क्या लड़की को नौकरी नहीं करनी चाहिए? वर्तमान की परिस्थिति में करनी चाहिए, कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने छठे समुल्लास में लिखा है कि स्त्रियों का न्याय रानी करे, स्त्रियों का न्याय रानी करे, स्त्रियों का फैसला स्त्रियां करें। तो रानी स्त्रियों का न्याय करने की बात है, तो रानी अन्य न्यायाधीश स्त्रियों को भी रखती होगी, ऐसे ही दूसरे कार्यों के लिए तो नौकरी कर सकते हैं, जिससे हमारा नैतिक पतन न हो, हमारी विचारधारा अच्छी बनी रहे, ऐसी नौकरी हो तो ज्यादा ठीक है। खोया हुआ चरित्र कभी वापस नहीं आ सकता क्या? ये गलत है, क्यों नहीं आ सकता? जीवन में भूल किससे नहीं होती? यदि जीवन में भूल हो गई है और अब हमने अपने जीवन को सुधार लिया है तो खोया हुआ चरित्र वापस आ गया। कितने सारे महापुरुष ऐसे हैं जिनका पहले का जीवन क्या था और बाद में कितना हम पूजते हैं उन महापुरुषों को। स्वामी श्रद्धानंद जी को ले लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा गांधी जी, ये आदि आदि पहले का जीवन देखिएगा और बाद में कितने बड़े महापुरुष बन गए, तो ऐसा नहीं है कि खोया हुआ चरित्र वापस नहीं आ सकता, वापस आ सकता है। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। ईश्वर निराकार है, जिनको स्मरण करने के लिए हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, और भगवान शिव को ही ओंकारेश्वर देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, तो भगवान शिव को ईश्वर न कहकर महापुरुष कहना उचित होगा। निराकार तो निराकार ही रहेगा। यदि आप निराकार मान रहे हैं और फिर शिव की कल्पना कर रहे हैं, तो निराकार नहीं रहा, साकार हो गया। इसलिए परमात्मा को निराकार भी कहना और महादेव आदि इत्यादि की कल्पना करके उनको मानना, ऐसा नहीं है। महादेव, देवाधिदेव इत्यादि जो हम बोल देते हैं, उनकी प्रशंसा में बोल देते हैं, वो भी मनुष्य थे। मनुष्य होते हुए योग्यता विशेष थी, योग्यता विशेष थी तो किसी क्षेत्र के भूखंड के राजा थे, राजा होते हुए हमारे विशेष पूजनीय हो गए, इसलिए हम उनको मानते हैं। ईश्वर रूप में वो नहीं थे। निराकार ईश्वर को पूजना बिना लक्ष्य ज्ञान के, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा रखने जैसा हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा। आपकी समस्या है, निराकार है, दिखता तो है नहीं, लक्ष्य दिखेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या? निराकार ईश्वर निराकार है, उसके ऊपर आपत्ति आ जाती है। हमारे एक विद्वान हुए प्रेम भिक्षु जी, नहीं कोई और नाम है उनका, जो दो मित्रों की बातें एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, उस पुस्तक प्रेम भिक्षु ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा, निराकार की बात आई तो पूछते हैं, भूख साकार है या निराकार? जो हमें भूख लगती है वो साकार है या निराकार? निराकार है। हमें दर्द होता है घुटनों में, कोहनी में, वो दर्द साकार है निराकार? जब वो निराकार है और निराकार कभी हमने देखा नहीं, देखा नहीं तो मानते हैं या नहीं मानते? किस आधार पर? अनुभूति के आधार पर। ऐसे ही परमात्मा निराकार होते हुए हमें अनुभव होता है, ये तो शारीरिक स्तर पर अनुभव हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मिक स्तर पर अनुभव में आता है, क्योंकि परमात्मा अभौतिक है। अभौतिक को भौतिक वस्तुएं नहीं महसूस कर सकती, ये इंद्रियां इत्यादि भौतिक हैं, परमात्मा अभौतिक है, तो अभौतिक को अभौतिक ही अनुभव कर सकता है। जीवात्मा अभौतिक, परमात्मा अभौतिक, तो अभौतिक जीवात्मा अभौतिक परमात्मा का साक्षात्कार करता है, देखता है। तो निराकार, जो निराकार हो उसको हम माने ही नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि भगवान शिव महापुरुष हैं तो वह अजर अमर कैसे? अजर अमर नहीं है, पुराणों की कल्पना है, पौराणिक लोगों ने ऐसी मिथ्या धारणा हमें परोस रखी है। जिसने शरीर धारण कर लिया वो कभी भी अजर अमर नहीं हो सकता, मरेगा ही। प्रमाण दे रहे हैं आप, आज से 150 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में लेटिन मार्टिन के सुहाग की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। आज क्यों नहीं प्रकट हुए? उनके सुहाग के लिए तो प्रकट हो गए। आज ऐसी ऐसी अबलाएं जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको बचाने के लिए क्यों नहीं प्रकट हुए? 150 साल के बीच में कितने बड़े अत्याचार हुए होंगे, तब कहाँ चले गए? ये कुछ ऐसी बातें उड़ा दी जाती हैं मिथ्या कल्पनाएं करके, तो वो कोई और बात होगी, और घटना होगी, वो शिव से जोड़ दिया होगा। निराकार ईश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण किया, ये गलत है। निराकार है तो साकार रूप में कभी नहीं आएगा, शायद इसलिए क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपनी आंखों से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है, दूर की वस्तु देखने हेतु टेलीस्कोप का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हम मनुष्य अपनी आंखों से निराकार ईश्वर को नहीं देख सकते, इसलिए निराकार ईश्वर ने त्रिदेव का रूप लिया दिखाने के लिए कि मैं हूं, ऐसा नहीं है। क्या घर पे काम होगा और शिविर करना उचित है? पीड़ित है कोई? या तो पतिदेव आ गया है काम छोड़ के, या पत्नी आ गई है। शिविर में जब आप आते हैं तो घर की व्यवस्था करके आए, वो ज्यादा ठीक है। नहीं तो शिविर में भी आ गए और घर में काम है, मन वहीं लगा रहेगा। तो ज्यादा जरूरी कार्य घर पे हों, जरूरी कार्य घर पे हों तो उस समय अपनी व्यवस्था करके ही आना चाहिए, ज्यादा ठीक रहता है। तो घर पे काम हो और आप यहाँ आ जाते हैं, इसमें यदि आ गए हैं तो फिर यहीं के होकर के रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। न वहाँ का काम बनता है न यहाँ का बनता है, फिर आ भी गए हैं तो आ गए हैं तो उसको छोड़िए, जा करके देखेंगे 7 दिन के बाद। और आते समय या कह करके आए हैं तो वहाँ व्यवस्था कर ही लेते हैं परिवार वाले, इसलिए घर की व्यवस्था करके आएं अथवा आ जाएं तो यहाँ बन करके रहिए। आत्मा बंधन में क्यों आता है और कब आता है? आत्मा बंधन में अविद्या के कारण आता है, बंधन का कारण है अविद्या। अविद्या है तो विपरीत कर्म करेगा, विपरीत कर्म करेगा तो बंधन में बंधता चला जाएगा। जन्म और मृत्यु में कितना समय लगता है? जन्म और मृत्यु में साधारण सा जो उदाहरण दिया जाता है कीड़े वाला, एक वो। दूसरा, महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के 39वें अध्याय में जो मंत्र दिया है, उस मंत्र में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, भावार्थ में महर्षि कहते हैं कुछ काल पश्चात। वो कुछ काल उस कीड़े वाला भी हो सकता है, कुछ काल 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, दिन भर भी हो सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की है। कीड़े वाला जो दृष्टांत है वो कीड़े वाले दृष्टांत का तात्पर्य और है, यही उसका हम लेकर के बोल देते हैं कि जैसे कीड़ा एक पैर उठाता है, आगे रखता है, पिछला उठा लेता है, इतना समय। ये वहां काल की दृष्टि से नहीं कहा गया, वो जो दृष्टांत दिया है वो दूसरे बात कहने के लिए है, उसको कल मैं रखूंगा। वो उस दृष्टांत का दृष्टांत क्या है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कुछ काल पश्चात। वो कुछ काल आपका कितना हो सकता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, वो। तो इस कुछ काल की व्याख्या वहां महर्षि ने की नहीं है। हो गया, जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है, ये बात आ ही गई है आपकी। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा आपका। लिखा, अकर्मण्यता को कैसे हटाएं? अकर्मण्यता को मुंह धोकर के भी हटाया जा सकता है, लेटे हुए हो, आलस्य है, मुंह धोइए, हाथ पैर धोइए और कार्य में लग जाइए, स्थूल से उपाय। अकर्मण्यता को, कोई भी दोष है उस दोष को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है उस दोष के अंदर दुख दिखने लग जाना, हानि दिखने लग जाना। जिस दिन अकर्मण्यता से हानि दिखने लग जाएगी उस दिन मूल रूप से अकर्मण्यता हटेगी, दूसरे जो उपाय होंगे वो मोटे होंगे, स्थूल होंगे। चित्त अवस्था से बाहर कैसे निकले, मूढ़ चित्त अवस्था से बाहर कैसे निकले? मूढ़ जो अवस्था है अथवा आपकी और दूसरी अवस्थाएं हैं, ये उपासना, ध्यान, स्वाध्याय से, इन अवस्थाओं से बाहर निकल करके निरुद्ध, एकाग्र आदि अवस्थाओं तक हम पहुंच सकते हैं। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इच्छा शक्ति को आप क्या कहते हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य में लाभ यदि दिखने लग गए तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसमें अभी हम यदि पूरी तरह से लाभ विशेष नहीं देख रहे तो इच्छा शक्ति भी विशेष नहीं बढ़ेगी। जो हम करना चाहते हैं उसमें लाभ देखिए, गुण देखिए, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य को 24 घंटे में से 4 की निद्रा की आवश्यकता होती है। यहां ऐसी परंपरा की आवश्यकता करने का क्या सूचन है? कम सोने वाले व्यक्ति हैं, 24 घंटे में से कह रहे हैं 4 घंटे ही पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो काम नहीं करते, कम श्रम करते हैं, उनकी पूर्ति हो सकती होगी 4 घंटे में। अन्यथा बच्चे के लिए अलग अलग निर्धारण है, जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 महीने के, वो 22-23 घंटे सोते हैं, और बढ़ते चले जाते हैं तो 18-20, और बढ़ते चले गए 10-15 घंटे तक की नींद होती है। कम से कम 8 घंटे की, 6 घंटे की निद्रा तो होनी ही चाहिए हमारे शरीर के थकान दूर करने के लिए, शरीर में क्रिया बनाए रखने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर में अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। यदि यहाँ कोई दिन में सो जाता हो, सोते हुए को देख करके नाराज मत होना कि क्या कर रहा है, हम तो 4 घंटे सोते हैं और ये खर्राटे ही लेते रहते हैं, तो ऐसा मत मानिएगा। अलग अलग व्यक्ति के शरीर का सामर्थ्य, प्रकृति अलग अलग होती है। मुक्त आत्माओं के लिए ईश्वर का आनंद एक जैसा होता है अथवा कम अधिक होता है। मुक्त आत्माओं के लिए ईश्वर का आनंद एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता। परमात्मा का आनंद जैसा है वो सबको एक जैसा मिलता है। यजुर्वेद का विषय क्या है? यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है। उपवेद किसे कहते हैं? जो वेद के निकट होता है उसको उपवेद कहते हैं। यजुर्वेद के निकट, सबसे निकट उपवेद धनुर्वेद होता था, जो आज नहीं मिलता। कौन सा कर्म करने से मनुष्य का जन्म स्त्री या पुरुष का होता है? कौन सा कर्म करने से मनुष्य का जन्म पुरुष का होता है, और कौन सा कर्म करने से मनुष्य का जन्म स्त्री का हो जाता है? गहराई में जाना चाहते हैं। देखिए, ये तो निश्चित है कि जो हम पाप पुण्य बराबर कर लेते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। इसमें पूरी तरह से निर्धारण नहीं कर सकते कि ये कर्म पुरुष के और ये कर्म स्त्री के। थोड़ा सा संकेत महर्षि दयानंद जी ने 9वें समुल्लास में महर्षि मनु के आधार पर किया है। माताएं नाराज न होइएगा, क्योंकि हमारे समाज में एक विचार दे रखा है कि स्त्री पुरुष बराबर। निश्चित रूप से स्त्री पुरुष बराबर इस रूप में है कि मोक्ष पाने में उतना ही अधिकार माताओं का है, उतना ही पुरुषों का है, लेकिन शारीरिक संरचना के आधार पर निश्चित रूप से कम अधिक तो है ही, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही हम समान अधिकार दे दें, समान अधिकार हो सकता है, लेकिन प्रकृति ने जो बंधन दे रखे हैं वो बंधन तो हैं ही, उनको कहाँ हम दूर कर सकते हैं। इसलिए महर्षि ने सामान्य संकेत दिया कि उत्तम जो रजोगुणी होते हैं, उत्तम रजोगुणी का जन्म किसका होता है? सुंदर स्त्री का होता है, अप्सरा इत्यादि बनते हैं। इससे संकेत मिल सकता है कि जो बहुत उत्तम सत्वगुण युक्त कार्य करते हैं वो वेद के पाठी, विद्वान इत्यादि बनते हैं। हो सकता है इस आधार पर स्त्री पुरुष का शरीर मिलता हो। सामान्य बात मैंने रखी है, निश्चय रूप से क्या है वो मैं नहीं कह सकता। प्रश्न पूरे हुए, कक्षा को विराम दे देते हैं। ओम कवच।